O Fondo do Aire é Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Moi boa edulcorada tarde a todos e a todas. Damos vos a benvida a un novo programa do Fondo do Aire Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Hoxe imos falar co cineasta do Carballiño, Alberto Pagán, que xa é un dos autores de referencia do Cineclube de Compostela. Nesta ocasión, Pagán achegase aos micrófonos da Calimera para falarnos dos dous filmes que se proxetaron este mércores: A Sarra o Ratún, do ano 2009, e Puilla, xaneiro 2010, 1533. A Sarra o Ratún foi gravado nos campamentos da Fronte Polisario de Tinduf, no deserto alxeriano, na mentres que Puilla, xaneiro 2010, 1533, a atención de Pagán céntrase nunha casa de pedra sita na parroquia na que reside habitualmente o autor. Alberto Pagán naceu no Carballiño e posúe unha importante formación no cinema experimental. Nos últimos anos ten visitado o Cineclube para presentar case que toda a súa obra con filmes tan interesantes como Conversas en Zapatera, Os Vas Lala, Buenos Aires, Po de Estrelas, Como foi o conto e Tania Orazua, que viviu nas pantallas do Pichel a súa estrela absoluta. Pagán tamén é autor do libro A Mirada Impasible, as películas de Andy Warhol, un achegamento aos filmes experimentais do artista tiroteado por Valery Solanas. A continuación escoitamos a conversa que tivemos no Serán de Onte con Alberto Pagán. Bueno, estamos con Alberto Pagán, que nos vai falar do seu filme de hoxe. A primeira pregunta que che queríamos facer sería: poderías nos falar dos teus inicios no cinema? Como foron as grabacións co Cosal en América Latina? Tes traballos anteriores? En realidade, boa tarde. Eu empecé a facer cinema en 16mm. Antes de facer a primeira película que proxetei publicamente, das que fixen que proxetei publicamente, que é Conversas en Zapatera, que sí que foi gravada nunha brigada do Cosal. Bueno, un pouco de onde procede, onde ven a túa querencia, o teu gusto polo cine experimental, que te levou non só a que este sexa unha influencia do teu cine, sino a escribir pois un filme sobre os clásicos do experimental, outro sobre Andy Warhol, etc. Pois basicamente o disgusto que tiña co cinema comercial. A min sempre me gustou o cinema, pero estaba moi moi saturado do cinema convencional, comercial, o que se podía ver por aquí, narrativo tradicional. E foi estando en Londres a principios dos anos 90 que empecé a descubrir outro tipo de cinema na London Filmmakers Co-op, que é unha cooperativa de cineastas experimentais e distribuidora que xa non existe, ahora fusionouse co un colectivo de vídeo e chamase Lux, pero en certa maneira perdeu a función que tiña, perdeu a alma. E de casualidade caín por ali un día e a partir de aí entusiasmoume ese tipo de cinema sin saber moi ben por qué. Quizá porque era diferente ao resto, do que estaba eu saturado, e a partir de aí empecé a ir todas as semanas a sesións da London Filmmakers Co-op. E o feito de escribir sobre ese cinema pois tamén partiu dunha intención didáctica, porque daquela había moi pouca literatura escrita sobre o tema. Era moi difícil, se non vivías en Londres ou en Nova York ou en París, acceder a este tipo de cinema. E empecé a escribir pois para decir: hai aquí este outro tipo de cinema. E eran unhas críticas así moi descritivas, porque claro, non eran os tempos que temos agora, onde tes acceso en DVD a moito deste cinema. E foi a partir de aí que me empecé a interesar. Sorprendeume ese cinema, como decía, sin saber moi ben por qué, e entón o feito de escribir sobre él en parte era tamén como preguntarme a mí mesmo por qué me gusta isto, e empezar a buscar as raíces do seu valor para espectadores como a mí naquele momento. Os teus films exploran as interseccións entre o cinema militante e o experimental. Os xéneros máis habituais no cinema político serían o documental cun comentario en off ou a ficción ao estilo de Costa Gabras. De que maneira consideras que, tanto no cinema como nas artes en xeral, que o experimental é político e o político experimental? Eu supoño que aí tamén son un produto do labor crítico da London Filmmakers Co-op. Hai dous cineastas teóricos, os máis recoñecidos e os máis citados sempre desa xerazón, que son Peter Guidall e Malcolm Legris, que a parte da propia estrutura da cooperativa, que funcionaba efectivamente como unha cooperativa, xa era un posicionamento político, non había ningún filtro de calidade. Calquera persoa que quixera proxectar ali proxectaba, calquera persoa que quixera depositar a súa película ali, pois podía, ninguén decía esta sí, esta non, e iso foi o que permitiu que de repente pois haxa películas que se van moito a marxe, que se houvese calquer filtro, calquer grupiño de xente dicindo o que ten que entrar e o que non, pois igual non existirían. E entón xa desde o primeiro momento este tipo de cooperativas naceu como unha proposta política de intentar dar a luz o seu traballo, e o seu propio traballo moi formal, moi formalista, tamén o propoñían como unha actitude política, de non só os contidos teñen que ser políticos, senón a forma en que os presentas teñen que ser políticos. E se un contido revolucionario o presentas desde un marco conservador, pois digamos que a película pois coxea por algún lado. Entón, o formalismo neste sentido e o romper a linguaxe convencional xa en sí é unha actitude política. A maioría dos teus títulos, dos teus filmes, aluden a cidades, lugares e fan reflexionar sobre o xeito inevitablemente político de habitalos. Falamos, por exemplo, da emigración en Buenos Aires ou o despoboamento en Puilla, non? Sí, digamos que aí tamén é a parte do formalismo que poidan ter as miñas películas, pois aí están ancoradas na realidade. Hai unha realidade aí da que non te podes desligar. E os títulos moitas veces pois sirven de áncora para decir, bueno, isto é este día a esta hora aquí nesta realidade concreta. E a partir de aí pois eu podo facer os meus xogos formais. Incluso varios dos teus filmes se sitúan en procesos políticos ou en conflitos políticos concretos, non? Como pode ser Conversa en Zapatera, coa represión aos sandinistas, ou en Zimbabue había unha guerra civil, ou agora na de Asarra ou Ratún no campo de refugiados. De que maneira cos teus filmes te achegas ou representas de alguma maneira, ou se o intentas ou non, esa realidade conflictiva concreta, non? Como esa experimentación formal que ti realizas pode chegar de alguma maneira a transmitir eses procesos de loito ou políticos? Digamos que hai unha vea nas miñas películas que está directamente ligada ás actividades do COSAL, que eran os Comités de Solidaridade con América Latina. Como decía antes, a primeira película miña que se proxectou foi rodada durante unha brigada do COSAL en Nicaragua. Entón, lógicamente, está moi unida aí ao activismo político coa creación de imaxes. Por respeto ao COSAL, pois sempre poño nos créditos desas películas COSAL Galiza Presenta, porque forman parte dese colectivo e desas brigadas específicas. No resto dos casos, pois bueno, todo se pega, e lóxicamente pois sempre me interesou a realidade e os conflitos políticos. Non me interesan os conflitos, me interesa a súa solución, basicamente. En ese sentido, pois o que decía antes, non é só mostrar o conflito, porque para eso hai moita información e cada día hai máis, casi hai un exceso de información, senón simplemente pois poñerse nun punto de vista diferente, a ver a realidade desde outros ollos, pero sempre con esa áncora na realidade, de maneira que che permita falar dos conflitos políticos, aínda que a película non sexa estritamente sobre o conflito político concreto. A pesar de facer un cinema contra as formas clásicas narrativas, moitas veces preto da abstracción, hai unha serie de filmes teus que onde se intenta un retrato de certos personaxes, como en Tania Aradsua, como é a túa nai en Como foi o conto, ou como os protagonistas dos Baslala. O ser humano é central nestes filmes, noutros non. Que podes dicirnos disto? Eu creo que se che interesa a realidade, e como me preguntabades antes sobre que os títulos pois falan de lugares, lógicamente eses lugares están habitados, queiras que non. E isto o falábamos aí atrás cando pasou James Benning por Galiza, que incluso en paisaxes completamente baleiras podes adivinar a presenza humana, aínda que sexa só no ruído dun tiro ou nun tren que pasa. En Puilla, por exemplo, non se ve ningún ser humano, sin embargo se ven as consecuencias do ser humano. O sea, vese unha casa en ruínas, unha casa obviamente feita por seres humanos, e vese un fume que sae, lógicamente provocado por seres humanos, por unha familia suponse que vive nesa casa. Noutros casos, pois si, hai un tañarazo, é máis directamente un retrato onde o rostro humano case se trata como unha paisaxe. Eu case non vexo diferencia entre retratar un deserto en Tinduf, en Arxelia, nos campos de refugiados, ou un rostro de unha muller de Zimbabue. Para min, basicamente, é o mesmo. Sara Urratun, foxes dos tópicos do deserto para filmar a cara máis urbana dese mesmo deserto, facendo que a perplexidade por atopar xente nun lugar tan inhóspito proveña da experiencia da cidade nese lugar e non da propia área do deserto. Sí, bueno, en Tinduf din que é o deserto máis duro do Sáhara, onde é máis complicado vivir, porque están ali os saharauis. Pois aparte de porque o goberno arxeliano lles cedeu esas terras, pois é porque hai unha cidade cercana que lles permite levar agua, por exemplo. Hai un camión cisterna que vai de campamento en campamento distribuindo agua diariamente. E, lóxicamente, a relación coa cidade de Tinduf, que é unha cidade arxelina, non é unha cidade saharaui, é inevitable. En a Sahara, Jurratún, pois, ven ser dúas cousas. Vese o deserto, vese a cidade, vese unha grúa para a construción dun edificio. Todo eso forma parte dos campamentos. Bueno, e o filme tamén está acompañado continuamente, incluso como un motivo casi narrativo, de poemas de Ali Salem y Selmu. Non sei se nos pode explicar un pouco quen é, para que non o coñece, un pouco por que os colles, claro. Non nos collimos, escolleunos el a nos. Realmente tamén a viaxe a Tinduf foi unha viaxe do Cosal. Íbamos unha brigada de varias persoas e entón nos adxudicaron un guía traductor intérprete, que era esta persoa, non? Unha persoa como tantas, educada en Cuba, por eso falaba un español quizá máis correcto que de outra xente. Foi o que nos acompañou os 4, 5 ou 6 días que estivemos ali, co cual se creou unha relación persoal máis directa. Empezamos a falar, ele empezou a contar que escribía poemas, e aproveitei para filmalo recitando seus poemas. Na película só aparece a súa voz, obviamente, pero el recitando seus propios poemas. Hai tempo que lle perdín o contacto, creo que anda polo Estado español, non sei se polo Levante, pero realmente non sei exactamente que é del agora. Hablaré a la vida sobre ti, No hablaré a la gente, me callaré mucho, por temor a no sé qué. Me observarás tú, me observarán ellos. Tanto se fijarán en mí, todos hablarán, pero a la vez son distintos. Ya no sé si el destino existe, si la historia se repite. Pero de algo estoy seguro, amigo, que nuestras miradas no cambiarán, porque ellas son la pasión, el deseo, la comprensión. Mírame siempre, trata de entenderme, ver mi destino como el tuyo. Nunca dejes de observarme, si lo haces, habremos desaparecido. Falábamos antes de conflictos políticos concretos. De que xeito está presente en a Sahara Urratún o conflicto no Sahara? Pois nas imaxes e nos poemas de alí. Nas imaxes vemos os habitantes normalmente a certa distancia en planos longos. E os poemas de alí, pois, sí que funcionan ben como banda sonora, porque casi unha narración do seu propio conflito. Unha vez que sabemos que están escritos por un saharaui, ves que as connotacións políticas son moi fortes, políticas e históricas sobre a situación a que se encontran todos os saharauis, tendo en conta que xa pasaron máis de 30 anos desde o exilio e que gran parte da población, ahora non sabería dicer, pero quizá a maioría é xente que non viviu o conflito, xente que xa naceu aí nos campamentos de refugiados, xente que non pode traballar porque é un campamento de refugiados, que viven da axuda internacional, viven da axuda da ONU, e que simplemente, e iso debe ser moi triste como colectivo e como pobo, pois están aí á espera. Non poden traballar, non poden facer nada, simplemente esperar. Levan falando moitos anos cada vez que o conflito non se soluciona ou que os referendos prometidos ao longo das décadas non van arriba, de que a única solución vai ser volver ás armas. Decían hai 10 anos, cando están gravadas estas imaxes, sigueno dicindo agora, pero claro, é unha opción moi, moi radical, moi dura, moita xente non está a favor, pero hai outra xente que di que realmente é a única solución. Se non fose polas armas, realmente tampouco estarían agora nos medios de prensa, sería un pobo olvidado aí no medio do deserto. Tamén queremos aproveitar o momento, o día, para que nos fales un pouco do resto de films que vamos proxectar este mes no Cineclube. Algúns deses films son de autores moi queridos por ti, como por exemplo James Benning ou Sharon Lockhart. Que puntos en común crees que unen todos estes filmes? A contemplación. Son filmes moi contemplativos. Pero que tamén é o positivo, que son filmes que che fan pensar, ou máis que che fan pensar, que che permiten pensar, que che dan tempo para pensar, porque nun cinema rápido, de montaxe rápida, de acción, ti eres un espectador pasivo que te deixas levar. E basta que o plano dure máis de 10 segundos para que esa narración, esa fluidez da narración se rompa, e empeces a pensar. Son eu, estou aquí, estou vendo unha pantalla, este plano non acaba, a ver se ven o plano seguinte, o sea, simplemente facerte pensar. E James Benning era moi moi claro nese sentido, de que realmente él afirmaba que as súas películas, nas que, por exemplo, ves planos de nubes ou planos de lagos onde non hai aparentemente presenza humana en absoluto, que son películas políticas, porque el argumentaba que se polo menos che fai cambiar como espectador, fai cambiar a túa maneira de enfrentarte a unha obra de arte ou unha película neste caso, pois igual tamén eso che permite cambiar a hora de enfrentarte a información política que recibes da prensa ou da televisión ou dos acontecimentos políticos que ti podes ver. Esa relación da que falaba Benny, non, co espectador, se cadra podemos falar que é unha das herdanzas máis importantes que este cine do que estamos falando, de James Benny e Sharon Lockhart, ten na tua propia obra, ou cales serían un pouco os elementos comuns? Non sei se entendi ben a pregunta. Se eu me sinto heredeiro desta xente. En relación a esa posición do espectador, quer dizer, un pouco, como sería a posición do espectador no teu cine? Xa, non me o heredeiro de Benning ou de Lockhart non, porque coñecinos moi recentemente, como cineastas. Entón, realmente, eu isto xa o facía antes de coñecelos, pero sí que coincidimos en moitos puntos de vista. A relación co espectador, pois non sei, é que para min non hai o espectador, así con mayúsculas, non hai un público, son un montón de persoas, bueno, un montón ou unha manchea delas ou 4 ou 5, e cada unha terá as súas razóns para ver as películas ou interesarlle ou non, ou entón non sei, o sea, eu non penso no espectador, eu penso en min. E logo cada espectador ou cada espectadora terá as súas razóns para ver ou non ver as miñas películas. Falando de cinema contemplativo, ti estudaches ben a obra de cinematográfica de Andy Warhol, de feito escribiche sobre ela, que é un dos primeiros autores que empregaron a duración dos planos para liberar a mirada do espectador. James Benning fala neste sentido dunha deriva do sentido. Que habería de político, de compromiso neste xogo de facer o espectador, de liberalo das imaxes da pantalla? Bueno, por un lado, que o que decía antes, non, de o público ante un plano longo pois pensa máis, é máis libre de pensar, empeza a razonar, a buscar motivos de por que está aí, porque a persoa que fixo a película pois a fixo desa maneira. Entón, en ese sentido, pois é moi positivo ter un público activo, ou seja, o público ten que ser participativo na súa cabeza. Por outro lado, o que fixo Andy Warhol, por exemplo, pois foi liberar o cinema de esa casi sacrosanto ritual de ir ao cinema, sentarte cando empeza a película, levantarte cando acaba. El, digamos que é un pioneiro nos espectáculos multimedia, podía utilizar as súas películas como un tapiz na parede, colgado na parede. Daba igual que estuveras mirando para a película ou non, podías irte a mitade, podías volver dali a media hora, a película seguía aí na parede. Que é algo que me parece tamén moi positivo, ahora eso de romper estas estruturas de que é ir ao cine, que é ver unha película, non? Romper esa relación pantalla, butaca, espectador que está sentado e que mira para a pantalla, en ese sentido se adiantou moito as exposicións que hai últimamente nos museos, que bueno, que tampouco é que este moi convencido delas, porque casi nin che poñen unha butaca adiante para sentarte, casi te obligan a pasar de largo, o sea, polo menos darche a oportunidade de, se ti queres sentarte, velas enteiras, pois te sentas e as ves, e se non, pois pasas, volves, dali a media hora, cando acabas de dar o teu paseo polo museo. Pareceme positivo. Ademais dos autores que xa che citamos, que outros autores influen nos teus últimos filmes? Non sei, moitos, centos ou non sei, é que non sei decir porque logo tamén te influe un cineasta e logo cando faz cousas pensando que estás influído por el, resulta que o que che sale non ten nada que ver co que facía esa persoa. Entón non sei hasta que punto estas influencias é interesante ou non, pero si me interesan os que rompen as expectativas, simplemente. Entón me interesa o Straub Guillet, de creo que era Lizos de Historia, onde mete planos de 10 minutos longos de coa cámara no interior dun coche paseando por Roma, e ese tipo de propostas. Bueno, xa para rematar, que nos fales un pouco pois dos filmes posteriores a Puilla e a Sagrau Ratún que imos ver onte, o sea, hoxe. Pois nada, que se nos podes decir que fixeches ou que estás facendo, en que estás traballando ahora mismo, sin tampouco adiantar o que non queres adiantar, simplemente o que queiras. Pois despois de estas dúas, que son as últimas que se proxectaron públicamente, pois teño tres pezas novas. Unha chamase Eclipse, que dura 20 minutos, e estuve rodando unha pereira que hai na horta da miña casa ao longo dun ano, concentrado en 20 minutos, cunha banda sonora tamén creada por min. É unha especie de historia de Adán e Eva pasada polo Finnegan's Wake de James Joyce. E logo outra peza de 6 minutos, que creo que é o máis curto que conseguín facer de momento, que é todo un logro, que se chama Faustino 1936, e que retoma unha fotografía que aparecía na película Buenos Aires, da miña familia paterna, que é a única fotografía que existe da miña familia paterna, e é puro Photoshop, ou é coller a foto e empezar a manipulala durante 6 minutos. E chamase Faustino 1936. Claro, esta película hai que entendela tamén en relación a Buenos Aires, é como se fose unha ramificación de Buenos Aires, porque Faustino é a única persoa da familia, o único fillo que non aparece na fotografía. E entón eu estuve mirando para a fotografía e dixe, pareime a pensar de cando, en que ano estaría feita esa fotografía. E me gustaba o título Faustino 1936, pero tiña que confirmalo. Entón, levei a meu pai e lle preguntei, esta foto cando foi feita? Empezou a botar contas de cando seu irmão fora mili, que se a guerra acababa de empezar, e non sei que non sei canto, e efectivamente a foto foi feita en Rivadavia en 1936. E por que fixeche esa foto? Por que fixeche desa foto? Pregunteille. Pois resulta que fora o Faustino, que era un irmão de meu pai que emigrou a Argentina, que é o pai de Celia, que é a narradora da segunda parte de Buenos Aires, aparecen fotografías dele en Buenos Aires, que unha vez emigrado alá, pois lles pediu por favor que lle enviara unha foto para ter unha lembranza da familia, non? E entón alá se foron toda a familia, coas as mellores galas, camiñando desde Cenlle a Rivadavia, que poden ser unha dúcia de quilómetros, a facerse a fotografía, a única fotografía que fixeron na súa vida como familia. E o único ausente é Faustino, pero Faustino non está, pero si sí é a causa da fotografía, non? Entón tamén toca o tema da emigración e, bueno, os temas que xa se tocaban en Buenos Aires. E o último que rematei chamase Outras Voces, que tamén sería unha produción do Cosal. Na última década estuven gravando charlas de xente que invitaba ao Cosal aquí a Compostela a falar de diferentes partes do mundo. Hai palestinos, hai saharauis, hai mulleres indíxenas de Chile, de Bolivia, de México, de toda Latinoamérica. Sale Carlos Taibo, sale Federico García, o cineasta peruano, ao que lle dedicaxe des un ciclo. E entón, pois, collín fragmentos breves, moi breves, das súas intervencións e os puxen un tras outro. Simplemente marcados por dous rostros de dúas mulleres que ao longo de un par de minutos ou tres minutos que están caladas. E iso é o último que teño acabado e ora estou traballando nunha cousa que se vai chamar A quen se lle conte, porque é unha pintada que teño gravada de alguén que a fixo despois do Prestige. E son imaxes de xente nas praias, chapapote nas rochas, xente limpando nas praias, obviamente, o chapapote, pintadas en fachadas de casas ou en cartaces por aí pola estrada, e ando montando iso, duraría algo así como uns 80 minutos, quizá, sen diálogos e sen voces, simplemente o son ambiente. Pois, Alberto Pagán, moitísimas gracias por vir aos micros do programa do Cineclube na Radio Calimera. Agradecemos a túa presenza e ata outra ocasión. É un placer, gracias a vos. Antes de rematar, temos que falar de malas novas. Esta semana, o capitalismo delincuente decidiu destrozar un dos centros sociais máis activos da Galiza, a Casa das Atochas. Non só desaloxaron, senón que, como dicíamos, destrozaron a casa que durante 3 anos construíu unha alternativa de lecer e pensamento na Atocha Alta da Coruña. Así, o espazo que a empresa de acoso e coacción, o axente urbanizador Juan Pérez Paz, Sociedad Limitada, tiña en estado de abandono, agora pasou directamente a Espazo Baleiro. Dende a Casa das Atochas denunciaron que non existía unha orde de derrubo do Concello coruñés e que os obreiros estaban rompendo xanelas, tirando os tellados e retirando uralitas sen protección de ningún tipo. Os criminais económicos non poden con aqueles que propagan outros xeitos de vida, apuntaba a Asamblea nun dos comunicados enviados esta semana, e que pese ao desaloxo da Casa das Atochas continuou e continúa na rúa coas actividades programadas. En vindeiras sesións do Cineclube, a máis, proxectaremos algunhas das pezas do filme colectivo que diversos realizadores e xornalistas preparan a partir da experiencia das Atochas. En principio será en maio e contaremos coa presenza no Pichel de membros da Asamblea da Casa e tamén de algúns dos directores. E dende o fondo do aire vermello, chamamos a participación de toda a xente de ben na manifestación en defensa do Centro Social convocada para este sábado 16 de abril, que sairá ás 6 da tarde do Campo da Leña. Se a vivenda e a cultura son un luxo, a ocupación é un dereito. Non desaloxarán os nosos soños. Abaixo a monarquía. E deixámosvos cun moi querido amigo noso, James Morrison, que durante moito tempo coñecemos como o trompetista australiano. Seguido de John Coltrane. Thank you. O Fondo do Aire é Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.